Na mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari ya mchana wa leo tunayoanza kwa muhtasari wake. Mtu mmoja aga dunia kufuatia shoti ya umeme mtani Kanyosha na nyumba takriban 400 kuezuliwa, nyingine kubomoka kutokana na mvua inayoambatana na upepo mkali iliyonyesha jijini Bujumbura na viunga vyake. Tarehe 22 Machi ni siku ya maji safi duniani. Siku hiyo inatokea nchini Burundi, ikiwezwa kuwa zaidi ya 73% ya raia wakipata huduma ya maji. Hata hivyo, raia wa tarafa Mpanda na Gihanga mkoani Bubanza wakilalamikia uhaba wa maji. Na katika habari za kimataifa, nchini Tanzania, shughuli maalum ya kuaga mwili wa hayati Rais John Pombe Magufuli yaendelea mkoani Dodoma, ikiwa ni zamu ya wabunge. Viongozi wa ndani ya nchi na nje wameshiriki pamoja na wananchi wa kawaida. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Francois Akimana. Hapa studio msomaji wako ni mimi Romuald Niyabivuze. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Mvua iliyonyesha Jumapili hii ilisababisha uharibifu mkubwa katika mitaa ya jiji la Bujumbura, mathalani mtaani Msaga na Kanyosha, ambapo nyumba ziliezuliwa na nyingine kubomoka. Mtaani Kanyosha, nguzo za umeme zilianguka na nyaya kuning'inia kwenye nyumba. Wakazi wa maeneo hayo wameiambia Radio Isanganiro kuwa wanaliozungumza na Radio Isanganiro wanaomba usaidizi pamoja na kukarabati nguzo hizo kabla kutokea ajali. Mengi zaidi na Moize Misago. Imvura yaguye ejo yari imvura idasanzwe nyinshi cyane gose yatwonone. Katika mitaa ambayo tumetembelea kama Musaga pamoja na Kanyosha, pa za kaya kadhaa ziliruka huku zingine zikiwa zilibomoka. Wamiliki wa kaya hizo wamekuwa kikarabati kaya zao. Wale ambao wamezungumza kwenye vipaza sauti vyetu wameeleza kwamba mvua ya Jumapili hii ilikuwa kali. Raia hao wanasema kwamba mvua hiyo iliwapelekea kupoteza vitu vingi. Wanasema kwamba wakati huu hawana mahala pa kulala na kuomba msaada wa dharura. Hata hivyo, wamezidi na kusema kuwa nguzo za umeme ziliharibika na kuomba zikarabatiwe haraka iwezekanavyo ili kukinga ajali. Kiongozi wa mtaa wa Musaga, Manyus Niokindi, anasema kuwa kaya takriban 200 ndizo zilibomoka kufuatia mvua ya Jumapili hii. Mtu mmoja tayari kuripotiwa kufariki dunia kufuatia nguzo ya umeme ambayo ilianguka barabarani, na hapo ni mtaani Kanyosha, kusini mwa jiji la Bujumbura. Naam, tukiendelea na taarifa hii, wakati eneo la pembeni na hayo, taarifa zinazotolewa na Wizara ya Usalama zinaeleza kuwa nyumba za makazi ya raia takribani 400 ziliezuliwa, nyingine kubomoka katika mitaa tofauti ya jiji la Bujumbura na viunga vyake. Aidha, nguzo za umeme 6, madarasa na makanisa yameathirika kutokana na mvua hizo. Mengi zaidi na Omenduayo. Miongoni mwa ajali kubwa zilizojitokeza baada ya mvua kali yenye upepo iliyovujia mji wa Bujumbura jioni ya jana Jumapili, kuna ripotiwa mtu mmoja aliyepoteza uhai kwa shoti za umeme zilizosababishwa na anguko za nguzo 6 mtaani Kanyosha, tarafa ya Muha. Kando ya kifo cha mtu huyo, nyumba 159, makanisa 5 na shule 1 yaliezuliwa mabati. Takwimu zinaashiria pia kuwa nyumba 73 zilibomoka mtaani Musaga, 33 Katani Gasekebuye, 8 Gitaramuka na 13 Katani Kamesa. Takwimu hizo zinaelezea pia kuwa nyumba 19 ziliharibika katika kata ya Kinanira ya pili. Jiji la Bujumbura halikukumbwa peke yake na mkasa huo. Vyanzo vya usalama vinajuza kuwa madarasa 11 na ofisi 2 viliezuliwa mabati kwenye shule ya msingi ya Kigwati ya pili katika mtaa wa Gatumba, tarafani Mtimbuzi, ni katika mkoa wa Bujumbura. Nyumba 110 zilibomoka na nyinginezo kuezuliwa mabati kwenye kijiji Bepe. Nyumba nyingine 30 zilikumbwa na mkasa huo huo kwenye kitongoji cha Kagaragara, ni katika mtaa wa Rukaramu, tarafani Mtimbuzi, mkoa wa Bujumbura. Takwimu hizo ni za muda, kama inavyobaini wizara yenye dhamana ya usalama, ambayo inadai kuendelea kukusanya takwimu zote ili kuzitoa kwa muda mwafaka. Daima na mvua hizo nyumba 16 zimezuliwa na kubomoka, mashamba kuharibiwa na nguzo za umeme zimeanguka tarafani Mhanda na Gihanga mkoani Bubanza. Viongozi wa vijiji tarafani Gihanga wanafahamisha kwamba nyumba 10 zilibomoka katika kijiji cha pili cha Gihanga, huku nyingine 6 kwenye kijiji Kizina. Wamiliki wa nyumba wameamkia kukusanya mabaki ya mabati kwa ajili ya kuezeka. Kwenye makao makuu ya tarafa ya Gihanga hawana huduma ya umeme kufuatia kuanguka kwa nguzo za umeme. Punde tunaendelea na taarifa yetu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Na taarifa hii inaendelea kukujia moja kwa moja kutoka studio zetu zilizopo jijini Bujumbura kupitia masafa FM 89.7 kwa wakazi wa jiji na viunga vyake, lakini walioko mikoani wanatupata kwa 101. Zaidi ya 73% ya raia wanapata huduma ya maji safi. Mkurugenzi mkuu wa idara ya maji na usafi nchini Kati ametoa takwimu hizo kipindi kila mwaka Machi 22 ulimwengu unasherehekea sikukuu ya maji. Apolinaire Sindi Hebula anasema kuridhishwa na uungwaji mkono wa serikali katika sekta ya maji. Kiongozi huyo anatuliza nyoyo raia wa maeneo ambao yanakumbwa na uhaba wa maji safi kwamba hivi karibuni watatendewa haki. Raia wa baadhi ya vijiji kutoka tarafani Mhanda na Gihanga wanasema kukabiliwa na uhaba wa maji safi. Wanaweza kuwa wanafanya umbali mrefu wakienda kuyachota. Wasioweza kufika kwenye kuliko na mabomba kuchota wanatumia yaliyotengwa kwa ajili ya umwagiliaji wa mashamba, hali inayowatia wasiwasi ya kupatwa na maradhi yanayotokana na usafi mdogo. Katika utawala wanataja sababu kuwa ni kuharibika kwa mabomba ya kusafirishia maji kutoka tarafani Rugazi. Hata hivyo, katika shirika la ugavi wa maji na umeme wanahakikisha kuwa shughuli za kutafutia ufumbuzi swala hilo zinaendelea. Na watu 2,000,000 nchini Burundi wanahitaji misaada ya kibinadamu katika mwaka 2021. Kundi hilo linaundwa na watu waliorejea makwao kutoka uhamishoni, walioguswa na majanga pamoja na wengine wanaohitaji misaada ya dharura. Katika ripoti ya shirika la Umoja Mataifa la kuratibu masuala ya kibinadamu na misaada ya dharura OCHA iliyotolewa Machi mwaka huu, kwa nchi 189, Burundi inachukua nafasi ya 185 wakizingatia maendeleo ya raia. Mengi katika ripoti hii tutayarejelea na Moize Misago. Punde ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Na katika habari za kimataifa, kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Lazaro Mambo sasa amesema baadhi ya wananchi walioshiriki shughuli ya kumwaga Rais John Magufuli wamejeruhiwa baada ya kukanyagwa na wenzao. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, Mambo sasa ameelezea gazeti la Mwananchi Digital kuhusu taarifa za kuwepo kwa watu waliojeruhiwa na kukimbizwa hospitalini katika shughuli hiyo iliyofanyika uwanja wa Uhuru na kuhudhuriwa na idadi kubwa ya watu hapo jana Jumapili. Kutokana na wingi huo, shughuli ya kuaga ilisitishwa saa 9 alasiri na mwili wa kiongozi huyo ukiwa katika gari maalum ukizungushwa mara 5 uwanja hapo ili maelfu ya wananchi wapate fursa ya kuaga baada ya kuomba, kutokana na kuulizwa kuwa wote hawataweza kupita mbele ya jeneza lilokuwa na mwili wa Magufuli. Shughuli maalum ya kuaga mwili wa hayati Magufuli imeendelea lakini mkoani Dodoma kwa wabunge. Baada ya hapo, shughuli yenyewe ya kitaifa imefanyika katika uwanja wa Jamhuri ambapo viongozi wa ndani na nje ya nchi wameshiriki pamoja na wananchi wa kawaida. Watu wanaweza kuhitaji kuvaa barakoa na kukaa mbali hadi kutakaporejea katika hali ya kawaida, amebashiri Mary Ramsey, mtaalamu wa magonjwa yanayoambukiza nchini Uingereza. Mary Ramsey ambaye ni mkuu wa kitengo cha chanjo katika Wizara ya Afya ya Umma nchini Uingereza amesema kuwa hatua hizo za kimsingi za kudhibiti maambukizi zinaweza kuendelea kuwepo hadi pale nchi zote zitakapofanikisha katika utoaji wa chanjo kwa watu wote. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, Amesema pia kwamba kurejea kwa matamasha makubwa kunahitaji ufuatiliaji wa makini na maagizo ya wazi kuhusu usalama wa watu. Waziri wa ulinzi hajajua safari za mapumziko za watu katika mataifa ya kigeni baada ya kupigwa marufuku. Mwisho kabisa wa taarifa ya habari ya mchana wa leo. Shukrani kwa wewe kunitega sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Shukrani pia kwa fundi mitambo aliyeniwezesha nisikike pale popote ulipo. Hapa studio ulikuwa na mimi Romuald Niyoivuze.